بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم سورة التحريم دا مدنی سورة دے ترتیب قرآنی کی شپک شپیتم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی یوسل وم نمبر سورة دے نازل شوی دے ورستو سورة تور او مخکر سورة الحاقنا ربط دری سورة دا ما قبل سردار مخ کی سورت کی ترغیب بیان شوئی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی پا دی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی عرب دری سورت دما قبر سردار مخ کی سورت کی ترغیب بیان شوئی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی سورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی اگا چاہتا چاہ دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر خلافی دعوت سورت دا حقوق الزوجیت تا دی آیات دا نزول دا پارا با شان نزول خام خواهی نو آلا بیا پا دی آیاتو نوانی پویه گئی حاصل دا آیات دا دی امام قرطبی رحمت اللہ علی او نور و دیرم پسیرین و اغواقی علی کری دا امام بخاری رحمت اللہ علی مزکر کری دا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کور کیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گبین شربت وسکداغی پا کور کی نور زنانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چې بنی نو خامخه په هغه کې بیا لږ څه مشکلات پکې پمینس کې دا هغه غیرت په وجه باندې د دو زنانو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت یو کا اتفاق یو کا وای ک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما کور ته راغې او یاستا کور ته راغې نو مونږ به توای چې اے د الله تعالی پیغمبره ستا د خلینا د مغافیر او بوی دی مغافیر آیتا مغافیر خوڑ لی دی مغافیر چرے دا یو قسم بوٹے ہو پا عربو کی او داغین چرے مچے با پاقی بانی کناست لی او مغافیر چرے یو قسم بوی ہو چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا دا بدبوئی نا اگر دیر تنگو بدبوئی نا خوخولا وی منگو تا دا خبرو کو نو د دیو دا قول چې ستانه د مغافیر بوی دی دا خورشتیا وکنه او دا دویمه خبره چې تا مغافیر خوړلې دي نو دا په تور د استفسار سره ده دا ته پوس کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم د زینب رضی د حفصه رضی الله تعالی عنها خواله نبی علیه الصلاه والسلام راغی هغه ته دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ما خو مغافیر نه دی خوړلې خو لیکن ما شربت څکلې دی شربت دا گبین شربت مسکل ہے نبی علیہ السلام ته مدغه استعمال کړی دی خو لیکن دا خبره وکړه چې وای زو بیا چرته دا گبین شربت په زو نس کما ولې چې زما دا خلینه د مغافیر وبوی دین بیا به زو نس کما بس دا اختصار واقع شول په حدیث کې دا غراغلی دا نبی صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله تعالی عنها طویل دا وته دا خبره چاته کومه دیر پارا چی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپا نشی لکه مارا شربت خدا غیب کور کس کلیو کان چی اغا چرتا خپا نشی دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیب تدا خبر اوکللا پر روایتو کرا غلی دی چی دا ابراہیم مور ماریا قبطیا وی اغا پا ما بانی حرام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطوی وی داراز بتا بل چا تنخ کارا کی مقصد پا دی کداو چی دا نوری بی بیانی ماغا خوشا رشی زینب او ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم خپا نشی نو عائشہ رضی اللہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تما خبر وکړه اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کړ وې داسې واقع راغلی ده نو زینب رضی اللہ تعالی عنہا ویل وې ته چا خبر کړې وې تا ته چا ویل چې ما غیته ویل وې زه اللہ تعالی خبر کړم پرې باندې زه اللہ تعالی خبر کړم نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته اللہ تعالی پرې آیاتونه کې اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خپلو بی بیانو در ازار پارا پا زان بانی تنگستی امرا والا دا غچری شهد او گبین دستار پارا حلال لی نو تا دا غی شربت سکا دا زنانو دومره رضا مکاو چی پا زان بانی تنگستی امرا والی یا یوهن نبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تو حرمو ولی تا پا زان بانی بنده لما تو حرمو مانا دانا دا چی حرام مانا ایده دا نبی علیہ السلام پا زان بانی حرام کلی ندی بلکی مراد دانی نا پا زان بانی بنده ولی یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم لما تحرم ولی تبند په خپل ځان باندې ما احل الله لک اغه شی چې الله تعالی حلال کړی دی ستاسو لپاره تب دغی مرضات ازواجک تلټه رضامندی او خوشحالی د خپل بیبیانو والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې قد پرد الله یقینا مشروع کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب ترغیب بیانې د دغه قسم قسم متول تا کپارای ادا کړي او بس قسم دې مات کا د دې وجنا مفسرین دغه امام قرطبی رحمت الله علی اتلس اقوال ذکر کړی دی په دې آیات کې اتلس اقوال امام قرطبی رحمت الله علی وای غره دادا چې چا د خوراک نه یا د سکاک نه یا د لباس نه یا د خپلې بیبي په باره کې دا قسم یو کو چې دا په ما باندې حرام ده نو خو عقیده د حرمت شرعیه غنه ساتي نو په هغه باندې دا لازم ده چې کپاره به ورکړي هغه د خپل قسم کپاره به ورکړي هغه خوراک سکاک هغه ښځه ول بیا حلال ده قد پرد الله مشروع کړی دی الله تعالی تفسیر جلالین معنا کړی دی قد پرد الله قد شرع الله یقینا مشروع کړی دی الله تعالی جایز کړی دی ستاسو لپاره تحلت ایمانکم پرانستل قسمونه ستاسو د قسم مات کوي که پرای ور کوي بس دا غبین سره لپاره حلال دی والله مولاکم الله تعالی دی مولا ستاسو الله تعالی دی امدادی ستاسو و هو العلیم او دا الله تعالی په دې په هر ثواني الحکیم حکمتون والا دی و اذا سر النبی او کله چې پټه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم الى بعض ازواجه بعض بیان ته حدیث نو خبره نبی علیہ السلام خپل بیان ته پټه خبره وکړه خو ټوله تنا بلکې بعض ته مراد درې نه حفصه رضی الله تعالی عنها فلما نبأت به کله چې هغه خبر ورک بلی زنانه ته اکثر د زنانه وي ته وی چاته بنوې چې ته خبرې کې ټول ملک دغه نه خبري او یاد زنانه چې دسی وي وي خور غره ته خبر کوم خو ته چاته ونوې نو تا ته خوم چا ویل چې ته بل چاته ما وای نو تا ولي ویل چې ستا پر خپل خوله باندې اعتماد رانه غو تا د بل چا په خبر باندې عمل ونه ک نو دا بل چاته خامه خوي فلما نبأت به نو کله چې خبر ورک هغه زنانه بلی زنانه ته په خبر باندې واظهره الله علیه او خبر ورک الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته علیه په خبر باندې نعرف بعضه نو وروي خداغی ته یو خبره واعرض عن بعض او مخ وړو دغه نور خبرونه نبی صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله تعالی حفصه رضی الله تعالی عنها راوختله وی دا خبر دی ولی کړی دا بس نور یو ته نور ډیر څه یو ته ونه ویل طلاق له ور نکړل وای نه واهله وای نه راټله وی دا خبر ته بلی ته ولی کړی دا نو واعرض عن بعض طلاق ور نکړه او همیشه پاره دغه سینه دکړي فلما نبأها به نو کله چې خبر ورکا کله چې خبر ورکا نبی صلی الله علیه وسلم دغه خبري هغه خپل بیبی ته قال تا غویل من ان باک هاذا چرته دا خبر در کړی دی نو قال نبی صلی الله علیه وسلم ویل نبأنی العلیم الخبیر مال خبر را کړی دی ال علیم هغه پوی ذات ال خبیر خبردار ذات چې هغه په هر څه باندې پوی دی مال هغه چې خبر راک انت توبه ال الله دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبې کول ته د پیغمبر سره دا طریقې وکړلې خو لیکن دا داسې م کوي بیا او توبې وباسي بیا داسې م کوي د خپلو خاوندانو سره او دا د الله تعالی پیغمبر دی انت توبه ال الله کچری توبه وباسي تاسو دوانه الله تعالی ته انت توبه ال الله ک توبه وباسي تاسو الله تعالی ته فقط سغت قلوبکما نو مایل شوی دی جوړ کړل شوی دی تاسو د غزرونه توبې لپاره توبه وباسي الله تعالی ته تاسو د غزرونه دا د توبې لپاره بالکل جوړ شوی دی د دې کې به عبارت کې تقدیر دی ان توبه ال الله فتوبته کما مقبوله استاسو ردونو توبه بالکل قبول ده بیا زکه استاسو د ازونه توبه لپاره جوړ شوی دی فقط سغت قلوب کما جوړ دی استاسو د ازونه د توبه لپاره و ان تظاهر علیه او کچری ډله جوړوي تاسو علیه د دې پیغمبر په مخالفت کې تاسو دو درې زنانه یو شهید پیغمبر ته او ډله جوړه کوي په خپل منځ کې نو فان الله هو مولاه یقینا الله تعالی مولاه امداد کون کړه د سره او جبريل او جبريل عليه السلام او صالح المؤمنين او نور ټول مؤمنان مسلمانان والملائکه او نور ټول ملائک بعد ذالک ورسره دغه ظهیر امداد کون کړه د سره کتا سود وزنانه دی پیغمبر ته ډل شي نور دی پیغمبر په ډل باندې الله دی دی پیغمبر په ډل باندې جبريل عليه السلام دی ټول ملائک در په ډل باندې دي او ټول مؤمنان مسلمانان در په ډل باندې دي بیا وس کوي بیا وسریس نشي کوله خو بس دا پیغمبر چیرې دا متنګوي عصا ربه امید دے چرب دد ان طلق کنا کچری طلاق ور کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیان تا ایوب دلہ ازواجن پ بدل کی ور کہ اللہ تعالی دا تو بی بیان خیر من کنا غرستا سنا کتا صلی اللہ تعالی دا پیغمبر طلاق ور کینو دی پیغمبر لو اللہ تعالی نور خی بی بیان ور کی مسلمات اخکار مسلمانان تا بی دری کہ ان کی مومنات ایمان لرن کی بدلون کی خانتات تا بی دری کہ ان کی اللہ تعالی تائبات توبہ وستن کی عابدات بندگی کہ ان کی اللہ تعالی سائحات روجنی ان کی سیبات و ابکارا سیبات کنڈی و ابکارا جن کی اللہ تعالی بولا دا پنکا ونی ور کی پیغل جن کی او دغسی کنڈی دبت اللہ تعالی پنکا کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ مخ کی آیاتونو کی پا خضبانی دا خاون حق بیان شو وس اللہ تعالی ذکر کیا کہ دا خضو حق اللہ تعالی بیانی پا خاوندانو بانی دا خاون حق دارے چی دا دی خاون پا خلاف بانی با ڈالی نجوڑا ہوئی کدو بی بیانی دی و کدری بی بیانی دی ڈالی بنا جوڑا ہوئی دی دا دی مخالفت بنا کوئی کنا اللہ تعالی بول استاسو نخی بی بیانی ورکی وس اللہ تعالی ذکر کئی اے خاوندانو تاسو دا خپل اولاد او خپل بی بیانی دی جہنم نبچ کئی دا اللہ تعالی دینو توخی نو چی پا خپل چرسی و بنگی او خپل و تموز نی مالو نو خپل بچے با دا جہنم نسبچ کی خپل بی بی ور جہنم نسبچ کی اللہ تعالی وی دا استاسو دی مواری دا یا ایہو اللذین آمنو اے ایمان والا استاسو دا ایمان تقاضا دا قو انفسکم بچ کئی خپل زانونا و اہلیکم او خپل بال بچ پا حدیث کراغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلکم راعین و کلکم مسئولن عن رعیتہ ہر یو پتاس کی شپن کیرے او دا ہر یو نو دا غید شپن کی تو پبارکی دا پوس کی گی دا رعیت پبارکی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تفصیل بیان کا دا کور مشر چی دے نو آغا راعی دے آغا شپن کیرے دا اولاد تربیت بکی دا غصیر اخپل زنانہ تربیت بکی قو انپسکم و اہلیکم نارا حدیث کرا غلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ دی رحم کی پاغا خاون باندی پاغا سڑی باندی چاغد شپی را پاسی یو دو رکعت منز کی تہجد وکی او بیا خپل بیبی مرا پاسی او کاغا نہ را پاسی نو داغی په مخ باندې لگی او بچن کاو کرا پاسی او اللہ تعالی دی رحم کی پاغا زنانہ باندی چاغا را پاسی د شپی دو رکعت سلو رکعت تہجد وکی او بیا خاون په قلار باندې را پاسی اغه ته وچ پاسا کنن نن سبا چرته دا چلو شو او لس منټه مخ کی را پاساو نو ټول ورځ بچریم دا اود شوی خو لیکن کړه شپې دا سی غړی ته وګور چې شل منټه پاتې شوی ما په دې ټیم باندې را پسه مخکینه او کرا پای ساو نو بیا لته بیا بد ورځ ته بیا ګوره دا اکثر دا سی وشي چې یو د الله تعالی د دین نه خبره نسوارو قار کړی نسوارو چې نسوارو قار کړی نو بیا وکړه یو سکه کړه بیا بل سکه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم بچ کی خپل ځانونه او اهلیکم خپل بال بچ تفسیر جلالین وی بالحمل علی طاعت الله تعالی دا خزری په دی باندې باعث ته جوړ شه چې دا ود الله تعالی ته ویداري کې خزری ته دا وای چې دا سه جامع دین منم دا باندې کې خزری ته وای د کور نو به پردی نه وزي غم او خادی کې ټول ته په دنیا ری په سر باندې راغی سره په کم ځای کې په کم کلی کې په کم پاکستان کې چې غم خادیره بس هغه روانې ته دا تاسو شجول کړی دی منز نہ کینو پای سوا چې بیا م نه پاسینو لخت په چر دتر نه کنه لخت په څوک برابر ک دغه سی اولاد دی اغم سم ک برابر ک ته دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې ستاسو اولاد وو کال ته ورسیږي نو دیتہ د منزه حکم کوي او کله چې لسو کال ته ورسیږي بیا م نه کینو بیا وای وزربوه علیا وای وای بیا یا ایه الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم بچ کی خپل ځانونه او اهلیکم خپل بال بچ نارند اور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه خلق دی ول حجاره او غټی دی د دې تفسیر په سورۃ البقره کې پوره تفصیلا بیان شوی د حجارین مراد چیرې یا د ګوګل هغه ګوګل تی مراد دی کبریت تی مراد دی علیها ملائکۃن مقرر دی په دغه جهنم باندې ملائک غلازون ډیر سخت طبیعت والا غلازون زړونه دغه ډیر جت سخت دی شدادون او ډیر جت طاقتور دی شدادون په لبد شي هغه په نیول کې ډیر طاقتور دی لا یعصون الله ما امره خلاف نہ کیدا غسنه چې الله تعالی ته حکم کړی او یفعلون ما یؤمرون او کیا غسنه چې الله تعالی هغه څه جو ته حکم کړی دی شي لا یعصون الله ما امرهم د الله تعالی فرمانی نه کید الله تعالی د امر نه او یفعلون ما یؤمرون او کیا غسنه چې یو مرون چې ته حکم کړی دی شي یا ایه الذین ای ایمان والو یا ایه الذین کفروا ای کافرانو مخکې الله تعالی ذکر کا خطاب مؤمنانو ته وس اللہ تعالی ذکر کئ تخوی پی اخروی کافرانو تا یا ای الذین اکبروا ای کافرانو لا تعتذر اليوم بانی مکو وس ننرز چا چې در الله تعالی دین نه منلې قیامت کې وته الله تعالی وس بانی مکو انما تجزاونا یقینا بددر کې دلشت استما کنتم تعملون دا غمرون تاسو کول دې دې کې به عبارت کی تقدیر دے و یقال لهم یوم القیامه او یا ای الذین اکبروا ای کافرانو ای کافرانو سب ویریشی یقال لهم یوم القیامت دیو تر قیامت پر بانی ویریشی لا تعتذروا اليوم وس بانی مکوی عذرنا مکوی استاد عذر چری وخت ختم شوی دی تو وقت د عذر وخت ختم شوی دی حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چاته الله تعالی شپته کال عمر ورکی شپته کال الله بیا په قیامت کې عذر نه منی شپته کال عمر دی په دنیا کې تیر کړه او بیا دی الله تعالی دین دی نو پیجاندل نه الله تعالی په دین دی بیا عمل نو کړه عذر عذر بیا نشتره انما تجزون ما کنتم تعملون څه عمل چې کړی دی هغه بدله ورته ملاویږي.